اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی مفہوم، ان کی تعویل اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ معنی اور ترجمہ اس کا بڑا واضح ہے۔ الف کا معنی ہے الف، لام کا معنی ہے لام، اور میم کا معنی ہے میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، حروف تہجی میں سے تین حروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جو مثال پیش فرمائی تھی وہ اسی الف لام میم کی ہی تھی، یعنی حروف مقطعات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نہ کہو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام حرف، لام ایک علیحدہ حرف ہے، میم حرف، میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ تو ہر ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ الف پڑھنے سے دس نیکیاں، لام پڑھنے سے دس نیکیاں، میم پڑھنے سے دس نیکیاں۔ تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف قرار دیا ہے، لفظ حرف ان پر بولا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ لفظ ذالکا الف لام میم کے فوراً بعد اگلی آیت میں لفظ ہے ذالکا۔ یہ ذالکا پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں، لفظ الکتاب پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں۔ کیونکہ لفظ الف کو ادا کرتے ہوئے بھی الف لام اور فا تین حروف ادا ہوتے ہیں، لام کو ادا کرنے سے بھی لام الف اور لام تین حروف ادا ہوتے ہیں، لفظ میم بولنے سے بھی میم یا میم تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو الف لام میم ان تین حروف مقطعات کو ادا کرنے کے لیے انسان کے نطق اور اس کی زبان سے کل نو حروف صادر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 90 نیکیاں نہیں کہا بلکہ فرمایا ہے کہ 30 نیکیاں ہیں. الف لام میم سورۃ البقرہ اور اس طرح دیگر سورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات مذکور اور موجود ہیں. تو اگر اس حدیث میں مذکور الف لام میم سے مراد الف لام میم لیا جائے آلام والا, جس طرح کے سورۃ الفیل کے آغاز میں ہے آ لم تارا کیفا فعلا ربوکا بی اصحاب الفیل, تو پھر یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ لفظ الکتاب پڑھنے سے الف لام کاف تا الف اور با 60 نیکیاں ملی, لیکن وہ الف لام میم مراد نہیں. بلکہ مراد اس سے یہی سورۃ بقرہ والا الف لام میم ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لا تقولوا الف لام میم حرف, یہ نہ کہو کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف علیحدہ ہے, لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہوتا کہ لا تقولوا الم حرف الف حرف لام حرف میم حرف, کہ یہ نہ کہو کہ الم یہ حرف ہے بلکہ الف علیحدہ لام علیحدہ میم علیحدہ ہے, تو پھر وہ معنی نکل سکتا تھا جو عموماً لوگ سمجھتے اور مراد لیتے ہیں. تو حرف سے مراد ایک جملہ ایک کلمہ نہیں, بلکہ حرف سے مراد ایک لفظ ہے, با معنی ہو ایک لفظ مفرد وہ مراد ہے. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. تو پہلی آیت میں الف لام میم 3 حروف مقطعات پیش کیے ہیں, یہ ایسے حروف ہیں جن کو پیش کرنے کا معنی آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا, وما يعلم تأويله إلا الله, اس کی تعویل کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا, اور راسخ في العلم لوگوں کا طریقہ اور وتیرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر کہ یہ سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے. تو یہ ایک چیلنج تھا, تحدی تھی مشرکین کے لیے کہ وہ بڑے اپنے آپ کو فصیح سمجھتے تھے, افصح العرب اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے, لیکن وہ بھی اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہے. ترجمہ اس کا واضح ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس چیلنج والی آیت کو پیش کرنے کے بعد اگلی آیت میں ایک فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ریب کوئی شک نہیں, شک و شبہ سے بالا تر ہے, شک و شبہ سے پاک ہے. اور پھر اس کے اوپر شک کرنے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے معاونین ہیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر تم ایسا ابھی تک نہیں کر سکے اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یعنی کہ اشارہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالی کی آیات میں شک کرنا یہ کفر ہے۔ اس کے اثنا اور آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں شک کرے اور کہے کہ پتہ نہیں اس کی یہ آیت واقعتاً قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے اور یہ آیت اس کے ثبوت میں شبہ ہے، تو اس کو اپنے ایمان کے اوپر شبہ ہونا چاہیے، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کچھ لوگ آج کے دور میں ایسے ہیں اپنے آپ کو بڑے فقیہ سمجھنے والے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر سورت کی پہلی آیت ہے سورہ توبہ کے سوا، اور پھر سورہ نمل کے دوران بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے قرآن ہونے میں چونکہ شبہ ہے لہذا اگر کوئی اس بات کا انکار کر دے تو بسم اللہ کا جو منکر ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ بات نور الانوار والے نے لکھی ہے۔ ملا جیون حنفی نے، جس کا اصل نام احمد بن ابی سعید تھا، تو اس قسم کی باتیں کرنے والوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہدن للمتقین، اور یہ کتاب متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ متقی پرہیزگار کون ہیں؟ ان کی آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی ہیں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آپ پر نازل شدہ اور آپ سے پہلے نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے، یہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو جو غیر متقی لوگ ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا و ما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور گمراہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جو فاسق ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے الٹے سیدھے مفاہیم تراش کر کر کے لوگ صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں، صحیح احادیث کے منکر بنتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے اشکالات جو ان کے نہاں خانہ دماغ میں چھپے ہوتے ہیں ان کو سامنے لا کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور قرآن کی آیات کے درمیان آپس میں وہ تضاد اور تناقض ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتی لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پھر اس کے اندر اختلاف ہوتا، اس قرآن کے اندر اختلاف کوئی نہیں ہے، کوئی تناقض تعارض نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کے ساتھ متعارض ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت کسی صحیح حدیث کے ساتھ متعارض ہے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو گمراہ لوگ ہیں، فاسقین لوگ ہیں، وہ اس قسم کے اعتراضات کا، شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر گمراہیوں کی طرف ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس طرح پڑھنا بھی اس کو جائز ہے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایسے بھی اس کو پڑھنا جائز ہے، یعنی فیہ کے لفظ کو لا ریب کے ساتھ جوڑ لیں یا ھدی کے ساتھ جوڑ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، معنی میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا لیکن معنی دونوں اعتبار سے ہے صحیح۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، معنی یہ بنے گا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اگر فیہ کو آگے جوڑیں تو معنی بنے گا ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ہے بلا شک و شبہ، کتاب ہے یہ، فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو دونوں اعتبار سے، دونوں طرح سے اس کو پڑھنا جائز ہے اور درست ہے، اور معنی کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ متقین اور پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، مانتے ہیں، جنت جہنم کو دیکھا نہیں، مانتے ہیں اسے، تقدیر انہوں نے اپنی لکھی ہوئی نہیں دیکھی، اس پر یقین ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن فرشتوں کے وجود پر یقین ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سر سید احمد خان اور اس جیسے دیگر لوگ یہ مغیبات کے منکر، معجزات کے منکر ہوئے، اس نے وہ تفسیر لکھی ہے سر سید احمد نے، وہی بندہ پڑھ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کیا عقیدہ تھا ان مغیبات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ متقی پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی وحی پر یقین کر کے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا تعلق ہے، جنت جہنم کا، جنت جہنم کے اندر ہونے والی سزا و جزا کا، قبر کا، برزخ کا، برزخ کے اندر ہونے والی سزا و جزا کا، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا تعلق، اللہ تعالیٰ کا متصرف الامور ہونا، یہ سارا کچھ غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ہم نے مان لیا ہے، یہ ہے ایمان بالغیب. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. عربی لغت میں قائم کرنے کا لفظ بولا جاتا ہے اس وقت جب کسی کام کو کما حقہ ادا کیا جائے. اگر جان چھڑوانے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کو قائم کرنا نہیں کہتے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گنگلواں تو مٹی چاڑنا، جان چھڑوانا، تو وہ اقامت نہیں کہلاتی. تو نماز کو بھی قائم کرنا اور نماز سے جان چھڑوانا، دونوں کے اندر فرق ہے. متقی پرہیزگار لوگوں کی صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور یاد رہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر بھی نماز کا حکم دیا ہے وہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلم اور مومن کی، اسلام اور ایمان کی جو تعریف متعین کی ہے، اس میں بھی، اسلام کی تعریف میں بھی اور ایمان کی تعریف میں بھی، اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نماز قائم کی جائے. نماز قائم کرے گا بندہ مسلمان ہوگا، نماز قائم کرے گا بندہ مومن بنے گا. تو اقامت ہے کیا شے؟ نماز کی اقامت یعنی کہ نماز کو اس کے حقوق سمیت ادا کرنا. نماز کے کل حقوق ہیں 6. سب سے پہلا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا جائے، دوام اور ہمیشگی کے ساتھ. یہ معنی ہے اقامت کا، یواظبون علیہا، کہ نماز پر مواظبت کی جائے، نماز پر دوام کیا جائے، ہمیشہ نماز پڑھی جائے. یہ نہ ہو کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ لی. اگر نماز پر دوام نہیں تو نماز قائم نہیں. دوسرا حق ہے تعدیل ارکان، کہ نماز کے ارکان کو تعدیل کے ساتھ ادا کیا جائے، ٹھہر ٹھہر کر آرام اور سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز کے کلمات اور الفاظ بھی تسلی کے ساتھ ادا کیے جائیں اور نماز کے ارکان بھی تسلی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ادا کیے جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسیح صلات والی وہ جو حدیث معروف ہے، رافع رضی اللہ تعالی عنہ والی، انہوں نے تعدیل ارکان نہیں کی، ارکان کو تعدیل کے ساتھ ادا نہیں کیا، تو آپ نے فرما دیا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. نماز کا تیسرا حق ہے کہ نماز کو با جماعت ادا کیا جائے. اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو. اور اسی طرح نماز کا چوتھا حق، نماز قائم کرنے کی چوتھی شرط، وہ یہ ہے کہ جماعت کے دوران صف بندی ہو، صفیں سیدھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفوا صفوفکم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، اپنی صفوں کو برابر کر لو، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا، صفوں کو سیدھا کرنا، یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے. اگر صفیں سیدھی نہ ہوں، درست نہ ہوں، صف بندی صحیح نہ ہو، تو پھر بھی نماز قائم نہیں ہوتی. نماز قائم کرنے کا حصہ ہے کہ صفوں کو بھی سیدھا کیا جائے. اور پانچواں حق نماز کا، اقامت صلاۃ کی پانچویں شرط یہ ہے کہ نماز بر وقت ادا کی جائے، اوقات مقررہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اہل ایمان پر مقرر شدہ اوقات میں فرض ہے، جو اوقات مقررہ ہیں ان اوقات میں نماز ادا کی جائے۔ چھٹا اور آخری حق نماز کا، اقامت صلاۃ کی چھٹی شرط، وہ یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ چھ چیزیں نماز کے اندر پائی جائیں گی تو پھر نماز قائم ہوگی، وغیرہ نماز قائم نہیں۔ یہ شروط ہیں اقامت صلاۃ کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے متقین لوگوں کی صفت بیان کی ہے یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے بیان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ چاہے ہم نے ان کو زیادہ دیا ہے تھوڑا دیا ہے، زکوٰۃ ان پر واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کرنا یہ متقی پرہیزگار لوگوں کی صفت اور ان کا وصف ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں۔ یہاں پر رافضیوں کی طرف سے ایک اعتراض آتا ہے، وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر بھی اور دیگر کتب احادیث میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ مال طلب کیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان دنوں بڑا مال تھا، وہ آدھا مال لے آئے، اپنے گھر میں جو موجود تھا اس میں سے آدھا وہ لے آئے، اور پھر یہ سمجھا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود سارا مال لے آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا۔ رافضی لوگ یہاں پر یہ اعتراض کھڑا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے متقی لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سارے کا سارا مال خرچ کرنا یہ متقی کی صفت نہیں، متقی کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرتا ہے اور کچھ اپنے لیے بھی بچاتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اللہ تعالی کا دیا ہوا سارا مال ہی خرچ کر دیا، لہذا وہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت سے محروم ہو گئے۔ یہ ایک بڑا اعتراض بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اگر غور کیا جائے تو اس اعتراض اور اشکال کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے مما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود سارا مال لے آئے، تو جو مال ان کا گھر سے باہر تھا وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے وہ گھر بھی تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے تھا، مما رزقناہم ہے۔ اور اسی طرح جو لباس انہوں نے زیب تن کیا وہ بھی تو اللہ تعالی کی دین میں سے ہی تھا۔ تو یہ اعتراض اور اشکال ان پر فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دیا تھا وہ سارے کا سارا کچھ نہیں دیا، بلکہ گھر میں جو موجود تھا، گھر میں موجود سارا کچھ دیا ہے، گھر بھی نہیں دیا، گھر سے باہر جو تھا وہ بھی نہیں دیا۔ تو مما رزقناہم ينفقون کی صفت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے، اور رافضیوں کا یہ اعتراض بالکل باطل، بے سود اور فضول ہے۔ باقی انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریک سافٹ ویئرز ہوں یا اسی طرح دیگر یعنی کہ جو کتب وغیرہ ہیں جن کو کہ سکین کر لیا جاتا ہے یا یونیکوڈ میں ڈھال لیا جاتا ہے اور سافٹ ویئرز بنا لیے جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، ان کو کاپی کرنا اور آگے سپلائی کرنا یہ بالکل درست ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مذائقہ اور حرج موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں عرب علماء کرام کے بالخصوص بہت سارے فتاوی جات بھی اس زمن میں موجود ہیں، اور ہمارے ہاں یعنی کہ جو کاپی رائٹس کا سلسلہ پاکستان کے اندر وہ تو بالکل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان سے باہر بھی کچھ ممالک ہیں ایسے جہاں پر ایسا سلسلہ ہے، وگرنہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بنانے والے نے ایک چیز بنائی ہے تو دوسرا مکمل طور پر آزاد ہے شرعاً کہ وہ اسی کی مثل کوئی دوسری چیز بنا لے، اس کو اس بات کی شرعاً مکمل طور پر اجازت ہے، اس کی صلاحیتیں کوئی بین نہیں کر سکتا کہ ہم نے یہ بنا لی ہے اور تم نے نہیں بنانی، ایسا کام بالکل نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن مجید پڑھنا قبرستان میں درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر بندہ میت کے لیے دعا کرے قبلہ روح کھڑا ہو کر، ٹھیک ہے، تو یہ کام کیا جا سکتا ہے. باقی قرآن پڑھنا، وہاں پر نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ، یہ کام درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعظیمی سجدہ دین اسلام کے اندر حرام ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں واضح طور پر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کنت آمرا ان یسجد لی احد، کہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا ان تسجد لزوجها، کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. تو دین اسلام کے اندر سجدہ کرنا تعظیمی قطعاً جائز نہیں ہے. یہ حدیث جامع ترمذی کتاب الرضاع باب ما جاء فی حق الزوج علی المرأة حدیث نمبر 1159 اور سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب حق الزوج علی المرأة حدیث نمبر 1852 اور 1853، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تعظیمی سجدہ کرنا دین اسلام کے اندر قطعاً ناجائز ہے، منع ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ جو انہوں نے پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چوما کرتے تھے، تو یہ بات بھی بالکل ایک بہتان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے والی کوئی بھی روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی. ہاتھ پاؤں چومنے والی روایات میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے جو کہ پایہ ثبوت کو پہنچتی ہو. تو یہ تو ان کا مخصوص انداز اور طریقہ کار ہے طاہر القادری صاحب کا، کہ وہ ضعیف روایات کو لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور اسی طرح سے، یعنی کہ صحیح روایات سے غلط استدلال کر کے یہ کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی ایک روایت انہوں نے اپنی اس تقریر کے اندر جو پیش کی ہے، کہ قدم بوسی اسلام میں جائز ہے یا نہیں, اس حوالے سے کہ وہ یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ اب سنن ابو داود کے اندر حدیث نمبر 81 ہے, تو اس میں ایک عورت بحیثہ نامی وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہے کہ میرے باپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی, فداخل بینہ وبینہ قمیصی ہی, کہ اس نے اپنا منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص میں داخل کیا, یقبل ویلتزم, اور وہ آپ کو بوسہ دینے لگا اور آپ کو چومنے لگا. تو یہ روایت ضعیف ہے. اسی طرح یہ حدیث سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 380 اور جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 629 پر موجود ہے. تو اور جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے. یہ ایک طویل حدیث ہے. تو یہ اس کے اندر واقعہ ہے کہ یہودی کچھ لوگ آئے تھے تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے ہاتھ پاؤں چومے تھے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عمل یہودیوں کا تھا اور سنت کیسے بن گیا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے, جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ہی قبیلے کی کتاب در مختار فتاوی شامی والی رد المختار علی در المختار سمیت اس کا 6 جلد اور صفحہ نمبر 383 پر کتاب الحدر والاباحہ باب الاستبراء کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ دوسرے سے ملاقات کے وقت اپنے ہاتھ کو چومنا مکروہ ہے, اور اسی طرح اپنے دوست سے ملاقات کے وقت اس کا ہاتھ چومنا بالاجماع مکروہ ہے. یعنی ہاتھ پاؤں کے چومنے کے مکروہ ہونے کا ذکر تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, اور جبکہ جو جامع ترمذی والی روایت ہے فقبلوا یدیہ ورجلیہ, یہ کام کرنے والے بھی مسلمان نہیں بلکہ یہودی تھے. اب ڈاکٹر صاحب سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ یہودیوں کی سنت پر عمل کرنا چاہیں گے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. اور پھر ڈاکٹر صاحب اور ان کے ترجمان نے اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالا کہ پاؤں چومنے پر رسول اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, لہذا یہ سنت تقریری ہوئی, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو داؤد علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کے وعدے جھوٹ پر بھی خاموش رہے تھے. تو یہ عجیب و غریب قسم کے ان کے شگوفے ہیں جو آپ کو ملیں گے اور ملتے رہیں گے. آئے دن یعنی کہ نئے سے نیا ان کا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے, وہ سامنے آتا رہتا ہے. الغرض بات یہ ہے کہ ایک تو تعظیمی سجدہ جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ دین اسلام کے اندر حرام ہے. سنن ترمذی کتاب الرضا کی حدیث نمبر 1159 اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1852 اور 1853 اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے, لیکن ہمارے شرع کے اندر تعظیمی سجدہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے. تو طاہر القادری صاحب اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں, تو اب ان پر کیا حکم لگ سکتا ہے یہ آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ذرا وہ ریفرنس دے دیں ابن ماجہ والا. سوال میرا یہ ہے شیخ صاحب کہ جو ابن ماجہ کا ریفرنس آپ نے دیا نا یہ پرنس بھائی کو چاہیے. پرنس بھائی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو شروع سے ہی ریکارڈنگ جاری کیا کریں انشاءاللہ. شیخ صاحب یہ جو تعزیت ہے یہ جو فوتگی پر بار بار کہتے ہیں دعا کریں دعا کریں دعا کریں, اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے الفاظ ہیں کہ جو ہے کچھ ہے اللہ کے لیے جو دے دیا اللہ کے لیے تھا, اس کے ہر چیز کا وقت مقرر ہے، پس چاہیے کہ صبر کرے اور اجر و ثواب طلب کرے. اب جو مقلدین یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ نواسے کی وفات سے پہلے کے ہیں جبکہ ہم دعا بعد میں کرتے ہیں، تو یہ دعا کی کیا شریعت ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات جب کہے، یہ کلمات جب کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے لیے یہ ایک حجت اور دلیل بن چکی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دعا کرنا اس طرح بار بار، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دعا مانگنے کا ایک اصول قائم کیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، کہ اپنے رب سے دعا مانگو تضرعا، عاجزی کے ساری کے ساتھ، و خفیہ اور چپکے چپکے. تو جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ چپکے چپکے دعا مانگنے والا نہیں رہتا. تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ چپکے چپکے دعا مانگو. تو جن جن موقعوں پر جہرن اونچی آواز سے یا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ مواقع دعا مانگنے کے مستثنا ہو جائیں گے اس عمومی حکم سے، وگرنہ عمومی اصول اور قاعدہ اور قانون وہ یہی ہے کہ دعا سرن مانگی جائے، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگی جائے، کیونکہ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں تضرعا عاجزی کے ساتھ، و خفیہ تن اور خفیہ تن چپکے چپکے دعا مانگو. تو لہذا یہ فوتگی کے موقع پر اس طرح بار بار وہ جی دعا کرو جی، دعا کرو جی، دعا کرو جی، ظالم لوگ بڑے عجیب ہیں واللہ. جنازے کی نماز جس میں موقع ہے، وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، دعا مانگنے کا، اس وقت وہ میت کے لیے دعا نہیں کرتے، 30 سیکنڈ بھی پورے نہیں لگاتے. ہم نے کئی بار نوٹ کیا ہے اپنے علاقے میں جو ان لوگوں کے جنازے ہوتے ہیں، بمشکل 22 سے 28 سیکنڈ کے دوران دوران ختم ہو جاتے، لیکن وہ بعد میں جی دعا کرو دعا کرو دعا کرو، جو موقع تھا اس موقع پر دعا نہیں کرتے. یہ ان کا عجیب ہی انداز اور طریقہ کار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، یہ قاعدہ ہمارے نزدیک تو قرآن اور حدیث حجت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہیں پر عمل کرنے کے قائل ہیں، تو یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تدفین سے پہلے کا ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، یہ اس میں الفاظ آتے ہیں کہ پس چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ سے اجر و ثواب طلب کرے، تو آپ اللہ سے اجر و ثواب کیسے طلب کریں گے؟ اس بارے میں بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الفاظ ہیں فل تصبر والتحتسب، کہ وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، ثواب طلب کرے. یہ کہاں سے نکالا ہے معنی؟ ثواب طلب کرنے کا معنی اس کے لفظ ہی موجود نہیں ہے. فل تحتسب کے الفاظ ہیں کہ وہ ثواب کی امید رکھے. تو یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی وہ ایک ڈھنگوسلہ چھوڑا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور دوسری بات کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اور کلمات کہے ہیں، آپ نے اس کو اس موقع کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ مطلقاً یہ کہیں ہیں الفاظ اور کلمات. السلام علیکم. دولت والا کوشچن کریں. السلام علیکم نبڑ بھائی. آپ نبڑ بھائی دولت سے کوشچن کریں. میں یہاں مائک لیا ہوا. السلام علیکم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبڑ بھائی اب اس پہ آگے کوشچن کریں. کیا نام پال ٹاپ پہ یہاں آپ کی آواز بہت لو آ رہی ہے, تو آپ کی مہربانی وہاں آ کے کوشچن کریں. کسی بھائی کو سمجھ نہیں لگی. السلام علیکم. مائک میرے پاس ہی, آپ وہاں آ کے کوشچن کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ناچ گانے والے جو اس کے اشکالات ہیں, اس کا بڑا بہترین جو رد ہے وہ شیخ ارشاد الحق قصری صاحب حفظہ اللہ نے کیا ہے, تو ان کا اگر وہ مضمون الاعتصام یا محدث سے دستیاب ہو جائے تو اس کا مطالعہ کر لیں, وہ بڑا مفید ہے. مختصر سی بات یہ ہے کہ وہ روایت پیش کرتا ہے صحیح مسلم سے کتاب و صلاۃ العیدین کے اندر حدیث نمبر 892 کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاء حبش یزفنون فی یوم عید فی المسجد, کہ حبشی آئے عید والے دن مسجد کے اندر وہ رقص کر رہے تھے. یزفنون کا وہ معنی کرتا ہے رقص کرنا, اور یہاں سے وہ نکالتا ہے کہ رقص کرنا اور ناچنا یہ جائز ہے, جبکہ یہی حدیث صحیح مسلم کے علاوہ اور بھی متعدد مقامات پر, صحیح بخاری کے اندر بھی آئی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی آئی ہے, ابن ماجہ میں بھی, مسند احمد میں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. تو اس میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ صحیح بخاری ہی کی مثلا آپ لے لیں, صحیح بخاری کی کتاب الجمعہ حدیث نمبر 950, اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وکان یوم عید یلعب السودان بالدرق والحراب, کہ وہ جو کالے تھے یعنی حبشی جو تھے وہ اپنے نیزوں اور ڈھالوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور وہ اچھل اچھل کے کود کود کے نشانہ بازی کر رہے تھے. تو اس کو اگر وہ یعنی کہ قرار دے دے کہ یہ رقص کرنا اور ناچنا ہے تو وہ تو اس کی فہم کی خرابی ہے. یزفنون کا معنی حدیث کے اندر ہی موجود ہے, یعنی کہ وہ اچھل اچھل کے نشانہ بازی کر رہے تھے, جس طرح کے کھیل کے اندر ہوتا ہے یا جہادی مظاہروں کے اندر ہوتا ہے یا میدان جہاد میں بھی ہوتا ہے کہ بندہ دشمن کے اوپر جب لپکتا ہے اور حملہ کرتا ہے تو اچھل کر چھلانگ لگا کر یعنی کہ اس پر وار کیا جاتا ہے. آج کل تو خیر ویپن ہی جدید آ گئے ہیں, تو ہاں جی کراٹے وغیرہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جتنی ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ ہے اور گیمز ہوتی ہیں ان کے اندر یعنی کہ یہ چیز موجود ہوتی ہے. تو اس کو اس نے زفن کا نام دے دیا اور رقص کا نام دے دیا, حالانکہ الفاظ ہاں جی الفاظ ہیں یزفنون کے. تو یہ اس کا دجل ہے بڑا واضح ترین کہ یحرفون الکلم عن مواضعه, تحریف کرتے ہیں معنوی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غیب کا مسئلہ تو بڑا واضح سا ہے کہ غیب نہ نظر آنے والی چیز کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں لفظ غیب بولا گیا ہے اور غیب پر ایمان لانے کی بات کی گئی ہے, اس سے مراد وہ تمام تر ان دیکھی چیزیں ہیں جن کا کتاب و سنت کے اندر ذکر ہے. چند ایک مثالیں میں نے درس کے دوران بھی دی ہیں, جس طرح کہ جنت ہے, جہنم ہے, جنت و جہنم کی جزا و سزا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی کا وجود ہے, اور اللہ تعالی کی پیدا کردہ وہ مخلوقات فرشتے وغیرہ کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی کا متصرف الامور ہونا, اور دیگر وہ باتیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں کتاب و سنت کے اندر ان کا ذکر موجود ہے. تو یؤمنون بالغیب کا معنی یہی ہوگا کہ ان چیزوں پر ایمان لایا جائے. مثال کے طور پہ احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ قبر کے اندر, برزخ کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. تو اب کسی انسان نے قبر اور برزخ والا عذاب دیکھا نہیں ہے, بلکہ اگر قبر کو کھود کے بھی دیکھا جائے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے, نہ سزا نظر آتی ہے نہ جزا نظر آتی ہے. ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خرق عادت اللہ تعالیٰ کرامت کے طور پر یا اہانت کے طور پر کچھ دکھا دے. مثال کے طور پہ نصرت فتح علی خان کو ہی لے لیجئے, حال ہی کا واقعہ ہے, کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کو کہ اس کی لاش کو دفن کیا گیا تھا, اور جب نکال کے اس کو دوسری جگہ دفن کرنے لگے تو دیکھا گیا کہ اس کی زبان اس کے سارے جسم کے اوپر لپٹی ہوئی تھی, اس کی زبان لمبی ہو کے اس کے سارے جسم کے اوپر لپٹی ہوئی تھی. تو یہ عذاب کا ایک منظر لوگوں نے دیکھا, اخبارات والوں نے اس کی فوٹو بھی شائع کی, اور یہ کوئی لمبے عرصے کا معاملہ نہیں ہے. ایک تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ اسی دنیاوی قبر کے اندر ہی ہوتا ہے. جو لوگ کوئی ایک نئی قبر بنانے کے چکر میں ہیں ان کا رد نکل آیا, اللہ نے دنیا میں دکھا دیا. دوسرا یہ بھی پتا چل گیا جو اللہ تعالیٰ کو گھورک دھندا کہنے والا ہو, ایسی غلیظ قسم کی بکواس کرنے والا ہو, اللہ دنیا میں ہی اس کو لوگوں کے سامنے کیسے ذلیل کرتا ہے. تو یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عموماً نظر آنے والی نہیں ہوتی, یہ غیب ہوتی ہیں, اور بس اوقات اللہ سبحانہ و تعالی استدراج کی قبیل سے، اہانت کی قبیل سے، یا کرامت کی قبیل سے کچھ دکھا دیتا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے مردے بھی سامنے آئے ہیں قبریں اکھیرنے کے بعد، کہ وہ ایک طویل عرصہ پہلے ان کو دفن کیا گیا لیکن ان کے جسم بالکل صحیح سلامت برآمد ہوئے. ایسی بہت ساری باتیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو یعنی کہ اصولاً تو یہ چیزیں وہ کیا ہیں، غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. شاد و نادر کبھی کوئی ایسا واقعہ، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے کا یہ معنی ہے کہ جن چیزوں کا، جن غیب چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر فرمایا ہے، ان چیزوں پر ایمان لایا جائے، انہیں مانا جائے. اب مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ کے وجود کا علم ہمیں وحی الہی کے ذریعے دیا گیا ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ بہریے آپ دیکھیں گے انہیں، کہ وہ کہتے ہیں چونکہ سائنس اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت نہیں کرتی، حواس اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت نہیں کرتے، لہذا ہم اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں. چند مہینے پہلے غالباً اسی روم کے اندر ہی ایک شخص آیا تھا، اس قسم کا دہریہ، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اسے پوچھا تھا کہ مجھے سائنس کے ذریعے یہ ثابت کر کے دکھا دو کہ تمہاری کھوپڑی میں عقل ہے. حواس خمسہ وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ تمہاری کھوپڑی پر عقل ہے، کیونکہ نہ ہم نے تمہاری عقل کو دیکھا، نہ سونگا، نہ چکھا، نہ چھوا، نہ ہی تم نے خود کبھی ایسا کچھ کیا. تو بہرحال ایمان بالغیب کا یہ معنی ہے کہ غیب چیزیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالی نے تذکرہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اپنے فرامین کے اندر، ان کو مانا جائے اور ان پر ایمان لایا جائے، یہ معنی ایمان بالغیب کا ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ شیخ، اللہ آپ کو جو زیادہ اور بھائی روزانہ اسی روم میں ڈیل ایف کے دین خالص لائیو قرآن لرننگ کلاس کے نام سے روم ہے، اور یہ دعوت الحدیث پالٹاپ پہ، تو اس کو جوائن کریں انشاءاللہ.